چی خوی سپان بسر خلچی دا بسود ورگتن لو آجاو نا همواری ولاتی دا گرده بو بزور کار درندکانی پای تختی دا هجاند همو روشه او چو چوی کوان ناسراو با پالوانی که تا دجوارکان دستی کرد بجی بجی کرنی او پیلانی لدلی دا بو اویش کشنی تانک شو بو تمح کاریکانی چو چو زور بون بلان بارو دوخه که یارمتی داری نبو هر وقت یارمتی داری تانک شو بو بمزورا نیتوانی بی کجه لانزم دا بخیانت کار لقلم درا بیگرین نه الان لدستان درسی خود به دستو بده ایکم شا توانی راب کرد بدوید بگرین وای بودستم هشتا لیر نزیگ بید دلا دلما دا گورم هده دوزینو دیاره سا بدوید بگرین ها؟ اوه چیز کرد سوسو نکه نزیگم بکنو ها اجینه همون تندق جم دای برون نا که به تاکو تنگشو نکشم چی؟ هشتا چوزو لده سرغم کد دبی لهمو لحک بدوائی دابو کرن دبی بی کشم گورم دام وای فرام بلو ببکید بو اوی بدوائی بکومو بیگرم بیکشم جاوت پیده کری؟ بله دبی هر بیکشم گورم فرمان من در کرد و بو اوی لهمو شوینک بدوای دا بگرین بوی هیچ رگاشی در بازمونی نیا شو شو دبی با دستی خوام سر لاشا جاب کم اوا دلا دلما دلوبو او کاتی دست جیر من کرد سری برا سپاس من با پروش و ساوروانتم شو شو لم کات دا سر کرد عبدالرحمن بر یاری دا بواز فرمان بریتی بینی کابو بو هوی درخسنوی لامان زرونکانی هوی امواز هنانه جوابو عبدالرحمن حزی دکر داد پروری و آرامی برپاب کرد دبی بردام بده خلدانه خلقم یاد ساوروان منن آی کمن سبب بروشم به افروش حمزه بیم بله حکمت بیزار بوله دانشتنو خواردن من بیزار بم زهار رکب کز لخواردن بیزار بوه که گالتا مکل کاری مترسی دیار تیگشتی بارو دوغلم نوچه همینی چی مام نواندیا دستکوتیش زورا زاتو بم همینی رازید حمزه وای بوده سمم همینی بو تو باشنی ای بالوانی به هزوازا راز دکیت اما تنها گالتا بو هورکم من ملانه لدجی دجمنان هر بردوام دویتو ایما با طاغوتان رازینین بلام اگر لدجی تنگ شد افتسن جین بخیانت که لقلم ددرین آینم کار دجوارا همیشه ده تنبینم گفتو گوده کن چی روی ده آبرا کنم بخیر بی عبدالرحمن هی سواله چی نوی های سر کرده زنیاری نوی من پیگیشو لپای تخته و ها چی؟ سوچو او گنزه که والا برانبر من در سرک و در سرک لابزردکان او روشا بله او سوچو یا خویتی او تاوانه چیه که سوچو پیتاوان بر و عبدالرحمن بجوره او زانیاری لنامکه ده اتوا سوچو او لیکشنی سرکده گشتی تان کشوی داوا ام بی عقل سرک او تو لکارکی اگر من لزیگه او بومه هر جیز لکشنی سلم نده کرده و هر کسی بتوانی دست جیلی بکات پاریه چی زوری دست دکویت تان شو پیاوش درنده و دیوی هموش تیگ با مالو بشم شیر بکرد حمزه وای بوده چی کوا چو بتوانی خوی رزگار بکات نه بوقی چی بچو کوا لدجی ماری چی گوره دوستاوا هر دو چی انده یعنی دو صلاحات خویم بده من چو بوقی چی آسایی نیه بلکو بوقی کوا لکات دی دجوار دا خوی حال داد اگر چو همیشه بتوانی را بکات اواد جیهان ناماری به خود بینه گورم منی جوای بوده چم آی کمن سل حزم لسر ریا براستی سرچی خوش اشتر ای او سربازی پاسوان لیم نوچه یا؟ خونکانم کتای بیاد گورم آسو سو خویتی کواتا تو سر کده چو چوی لجه پاسوان در روانی دکن گورم کم ایک بوستا پیش اوی بینیرین بو پای تخد لیکولین اوی لگل دادکین انزا دوی خلاطه کمان بدست دینین با اهنگ بجیرین بان بونه اوی باشا گورم سبابا مدل خوش دبی بوس یاولی کشتنی سرکده تانک شد داد چو چو لگلاوی ده سلاته چی زوری بود بزی هشت بو راست کواد کردو چو چو هیچ شتێکم نییە کە پێت بڵێم و پرسیارەکەشت هیچ گفتوگۆ هەڵناگرێت لەبەرەوەی من دیلی تۆم وا گومان دەبەیت تۆ تاکە پیاویت کە دوودڵی لە وڵاتەکەت منیش بە هەمان شێوە دەمەوێت یەنی خیانەتکاریەکەت بزانم بۆ تانکشۆ ها چی تۆ سووری لەسەر ئەوەی گوتت ها بەبێ ئامانجێکی گەورە ناتوانی سەرکردەی گشتی تیرۆر بکەیت لە کاتێکدا لەم پلە و پایە بەرزەدایە کەواتە پێت دەڵێم من سواساشێکی لێهاتوو بەهێزم وڵاتەکەی خۆم زۆر خۆش دەوێت بۆچی بیەڵم پیاوێکی لە خۆبایی دەستی بەسەردا بگرێت ها دەمەوێت ئەم پیاوە شکست پێبێنم لەبەر خاتری خەڵک ئەگەر توانیم لە دەوروبەری خۆم سوارساشی ئازاد کۆ بکەمەوە ئەوە هێرش دەکەمە سەر تانکشۆ و بەسەری داازاڵ دەبم بەڵام پێدەچێ ئەو کارەم پێنەکرێت لە دوای ئەوەی دەژیرت کردم کەچی تۆش بە دوای مردن کەوتی و دەتەوێت من بکوژرێم و تۆش خەڵاتەکەت بەدەست بێنی من ئامادەم بۆ ئەم مردنە چیت پێباشە وام لێ بکا ئەوەندە بەسە من هەوڵم داوە شتێک بکەم مردن لە پێناوی ئامانجێک سەربەرزیە بەڵێ سەربەرزیە بۆ من سەربەرزیە مردن کە سەرکردە چۆچۆ تۆ لەم کاتەدا سەربەستی بەم هەڵوێسر ڕادیارە کە تۆش ڕقە لە سەرکردە تانکشۆی ئەی سەرکردا من هیچ کات بەلامەوە گرنگ نییە بەڵام دوودڵم لە چارەنووسی کەسانی تر ئەوانەی تانکشۆ و حوکمڕانیان دەکات بەبێ بەزەییانەوە بە شێوەیەکی دڕندانە پێویستە بزانی ئەگەر تۆ پشتگوێی بخەیت ئەوە تووشی کێشە دەبێت وەکو من بەڵێ هەرگیز ئەمە بەلامەوە گرنگ نییە چارەنووسی خۆم لەگەڵ تۆ دەبەستمەوە چۆچۆ ها ئەوا دیارە هاوڕێژی ترم بۆ پەیدا بوو وڵات ئاوا بە ئاسانی جێ ناهێڵین با هاوکاری یەکتر بکەین و سوپایەک لە دژی ئەو ستەمکارە دروست بکەین بەڵێ بە تایبەتی لە دژی تانکشۆی ستەمکار بە ڕزگاربوونی چۆچۆ لە مردن هەروەک بڵێ هەنگاوێکی ترش لە ئارەزووەکانی بەرەو پێش ڕۆیی بە زۆرێک خۆی بە مرۆڤێکی ڕاست گۆ نیشان دەدا گوایە خەمخۆرە تەماحکاری گەورە لە دواوەی هەستێتی بۆ ئەوەی بڵێن چۆچۆ پاڵەوانی کاتە دژوارەکانە ئەمە ماڵی لە بۆشیە باشە کەس دێرە بە دوامەدا ناگەڕێ بۆچیە بکەوە من چۆچۆم بەڕاستە تۆ چۆچۆی ڕاستە بێگومان تۆ سەرکردە چۆچۆی فەرموو فەرم وەرە ژوورەوە دەی لەوانەیە ناودەنگم لەو ناوچەیەشدا بڵاو بووبێتەوە بەڵێ بەڵام چی دەکەیت لێرەی سەرکردە چۆچۆ هەر کەسێک بمگرێت یاخود بمکوژێت پارەیەکی زۆر بەدەست دێنێت من دیارە نرخم زۆر گرانە هەروەک دەبینی هاوڕێکم جێ بگرێ لۆ بۆشی سەر نەکەوتومە لە کوشتنی سەرکردە تانکشۆوە بۆیە من ڕاونراوم لەسەر بات پەروەری هەولێ کوشتنی سەرکردی گشتی سوبات داوە بە من دەڵێت تۆ خیانەتکاری بەڵام لە ڕاستیدا ئەو خیانەتکاری وڵاتە و شایەنی مردنە ناوی ناهیە و ئەو ڕزگاری کردوم و من خزمەتکاری ئەوم بەخێر بێ سەر چاوم گەورم من ناوم لو بۆشیە ماوەیەکی زۆری ژیانم لای کەسوکاری چۆچۆ بەسەر بردووە و ئێمە وەک براوای گەورم چۆچۆ سەرکردەیەکی گەورەی و ئاواتی بەرزی هەیە و پێی سەرسامم بۆیە بڕیارم داوە دڵسۆز بم بۆی دەبێ ببورن ئەگەر کەم و کوڕیەکم هەیە لەم میوانداریکردنە ئێستا داوم وایە ڕێم بدەن بچمە دەرەوە و خواردنتان بۆ ئامادە بکەم کەسێک هەیە لە بازار خواردنێکی خۆش دەفرۆشێت دەچم بۆ کوڕینی خواردن تکایە چاوەڕوانم بکەن گەورم ها سوپاست دەکەم باشە زۆر بەدوا ناکەوم زۆر بە دواکەوت دەبێت چی بەسەر هاتبێ چۆن بیکوژین بێگ لێدان بەستەی دازاڵ دەبین پێویستە پەلە بکەین بۆ ئەم کارە چۆچۆ چی ڕووی داوە بێدەنگ بە هەوڕێکم خزمەتکارەکان دەیانەوێت بمکوژن بۆ دەستهێنانی خەڵاتەکەیان زۆر سەیرە دەیانەوێت ستەم لە ئێمە و خاوەنی ئەم ماڵە بکەن لە پێناوی چی چۆچۆ لپیناو پارو مال هورکم بلام دنیا بنا کوینه طلوا نخیر حرجیس کواته با ایمه هرشم باب کن یکن زار نهی دی بابرون پیش اوی هی سربازی بگات ایرا دی ام دسته دیویز نرخی خوینه کم بر بگرید کس نازانی بوتی بم شیوه حال سکو دکاد مزور سرم سرماوه چون که ایم هر وکو گمانم بوده چی پلمان کرده کشتنیان پیویز تا لسر من بروی وانیا دلت زور نرمه هاو رکم دی بابروین لزنگ ده هزاران پیولی اگ روزا دمرن درنگ ما بسر مهنا دی با رابکین هر یستا دیم چو چو لخود مترسا لارامی دایت من هات و امهد کل فلم بازیه اشتو بلم دارستان نزیکا تنها د سیندیان هرینو ذاتو ناموت بوتی داواد له خدمت کار کنده کړه بوت بهن نو زور بدوانه کوین هور کم شنه زور دورنیا دیو دار موابه کور نکم بو اماده کړن ولا مالو اماده د کم تای و د ګرنه وا باشه چو چو کم ساوروان مکلیرا کاریکم هی انزام یدمو دا گرمو برزو گوشی باشد کشت تو پیایی باشی برای تو لبوشی چی دکر اگر بینی بای خزمتکار کانی کجراو نا بیگو من بتانکشوی راده گیند که ایمه لیری بایو کشتم ای اگر وای نکرد بایا هیز رگا چاریه چی تر من نبو بلام کشتنی پیاوی چی بیتاوان کاری چی نام روفانه یا اول تو دلی راستا بلام اوی منیش انزام ده هر راستا به همه شیوا کشتنی هیس کسی گناکم و بیتا کس بی سر رم اگر امپراتوریش بید من حلبم چو کوای بوتون اما او پالوانه که خلچی لزلم و زوری رزگاده کاد بلام کسایت یکی دوره لم راستقینه دمود بو ما فی خلکانی بیگونا هول داد بلام تنها بو تمحکاری خوی کارده کاد ام پیاوت زی متمانن نیا پیویست بی کشم بلام بزندوی بزی دیلم بلان پیاوی چی بیبزاییا پیاوی چی بتوانا و تمحکارا گمانی تیدانی پیاوی چی اصایی نیا بلان من پیویست لی دور بکمو چون که با چاکی خوی کردکات چاکی خوی لهمشتیک ببرستر دزانید شیوی چی گوری هیو پالوانی کات دجوارا کنا دتوانی شپولی ویران کار را بگرید لوانیا بابی کشم نا زیدیالم خوا حافظ لخونك كقمان بويدة سود. خوا حافظ لخونك كقمان بويدة سود براستم دساني. همو متمانم هوايك بيبو واقمانم دبرت كأما أو بالواني كولاد رزقار دكاد لدرندان بلام قمانا كانم روينوا بداخوا دواي اوي ناهي رويشت سوسو براو ناوسيش نزيشي پايتخد رويشت لم ناوسي دا بازرگانيش زور دولمت هبو هاوريش كوني باوش سوسو بو بمزورة سوسو داوي لم بازرگانا كريان متي داري بيلا پيلانا كي تاكوش كز بطانك شو بينيل سوسو لدلي خوي دا برياري دا ام بازرگانا بكرشت اگر داوا كاريا كي رد بكاتوا بمزورة نابد سرپیچی لو کار بکن. تو تو خونی با سپایی چی گوره دبینی که بتوانه برام بر دل رقی سر کرده تانک شو بوسته. برای سانگو دتوانی یارمتیم بده لروی داره یه و بو اوی سپایی پیک بهنم؟ براستی پیم بله یارمتیم داده یا نه؟ بله بله بیگو من یارمتی دادم منیش او امیدم پید بو منیش بابان شو لعجاو بیزارم بجور کاریگری بول سر بازرگانی کم زورم ضرر کردو با هوی عجاو ویرانکاری که لولاد در روی داوا تا استاش سر کرده چی لطو ساکرم ندوزی و تو چو سو تاکو یارمتی بدم هر جی ساکر لیاد ناکم به هر حال ای سر کرده پیلان اکته با کوکرنوی سر کرده زنجکان بولای خوال لزنگ ده بله بریارک درد کمو تیاده دنوسم من داو کاری چی نهانیم لالان امپراتور رو لیکره و او کاتا دیمو و او نوچه دلیل امپراتور رو بلام چون دویری وابو کهید ها هم ببی خیانتکاری پیاوی آزان نه ان بولامو لپالم دا نزنگن پلان اجسا که تو پیاوی جلیاتوی براستی چو چو پیامی نر با همو سرکرکان لولاتو تیاده نوسی بوی داواکاریشی نهانیم لامپراتور و پیگیشتو تا کرزگاری بکم بوی من سپا جا ای سرباز بجرگکان اگر دتانوی پال پشتم بن ورن لدورو برم کوبن و تاکو هم کارب کن لپیناوی امپراتور و گلکی سوسو لسیشتی گرنگ سودی برگد کاد شوینی زوی وستانی خلق لپالی دا بمزور پیامکی سوسو گلیک سر کردهی کو کرده و لشوینی جیا جیا سرکده عبدالرحمن ایج لنیوان ام سرکدانه بو که هاتن با پیل بانگوازه که چو چو دلی هموان پر بون لقین و تورهی بوشکس به هنانی تانک شو یچیگ لگوره پیوان چو چوی برس کده و گوتی چو چو سرکده چی با سوز لکاتی آشتی و پالوانه چی با سام و با حیبت لکاتی دجواری و نه همواده چو چو پلی سرکدهیتی بخشی با سرکده گوره شاو با جوره پلانه چی زیرکانه با زورک زنجه چی خوی ناوی زور نزیک چاوروانی همویان بو.